خرابم من خرابم ز غم یار خراباتی خیش زنت غمزه ناوک غم Jestem zrujnowany od żalu kochanej z winiarni. Jej kokieteria trafia strzałą w moje zranione serce. Połączyłem się z tobą i oddzieliłem od innych. Ten, kto cię poznał, nie myśli już o spotkaniu tamtych. W swej dobroci rzuć na mnie okiem, bo ten, kto stracił swoje serce, niczego bez twojej dobroci nie zrobi. Ta, która upije mnie bez wina, gdzie jest? Ta, która rękę z duszy i serca wyciągnie, gdzie jest? I ta, której przysięgłem, że nie przysięgnę na nic innego poza jej głową, która złamała moją przysięgę i skruchę, gdzie jest? Ona jest duszą duszy, nic dziwnego, że nie ma swojego miejsca. Gdzie jest ta, dla której miejsce jest w moim ciele? To złożone dwa wiersze. Pierwszy przypisywany Hafezowi, choć nie jest to do końca pewne, jak i zresztą wiele innych rzeczy w życiu Hafeza, a drugi to już niewątpliwie Maulana. Tak śpiewała Kimia Gorbani. Przyszło mi do głowy po tym całym zamieszaniu, które znowu się wokół Iranu wytworzyło, kiedy to nie wpuszczono do kraju Josh Stone, która no, niewątpliwie chciała zaśpiewać w Iranie, tak jak ma to w zwyczaju robić w każdym innym miejscu, w którym się pojawia, podczas swojego turne, które trwa już ponoć 5 lat, jak się wszystkiego tego dowiedziałem przy tej okazji. To, że nie wpuszczono Josh Stone, jakkolwiek może tu oczywiście kogoś oburzać, tak należało się tego raczej spodziewać. Mnie bardziej zdziwiło to, jak Josh Stone sobie wyobrażała wjazd do Iranu, ponieważ jako brytyjska obywatelka raczej musi posiadać wizę przed przylotem, w przeciwieństwie do obywateli większości krajów, którzy mogą dostać wizę na lotnisku, jak między innymi Polacy. No ale okazało się, gdy przyjrzałem jakieś tam filmy, którymi Josh Stone się dzieliła ze swojego bardzo krótkiego pobytu na lotnisku w Iranie, że wylądowała na wyspie Kish. No tam faktycznie panują nieco inne zwyczaje. Tam można znaleźć się w Iranie, nie będąc posiadaczem irańskiej wizy, ale jak widać nie dotyczy to tych, którzy zamierzają tam wylądować po to, żeby zaśpiewać. A Kimia Gorbani w tej całej układance znalazła się dlatego, że jest jedną z pierwszych dziewczyn, jak sama twierdzi, pierwszą, która śpiewała na irańskich ulicach, oczywiście bez pozwolenia władzy, ale po jakimś czasie zaczęła ją męczyć ta nieustanna walka z reżimem o to, żeby mogła śpiewać. Postanowiła wyjechać, wyjechała do Włoch i tam mogła się wyrażać w sposób już w pełni dowolny. Kolejna płyta powinna była pojawić się przed tygodniem. Wtedy mieliśmy troszeczkę inne spotkanie poświęcone jednemu artyście. Album, o którym mówię, to Dahe Tir. To data, którą mieliśmy dokładnie przed tygodniem, a jej autorką jest Golnush Salehi. Thank you. Golnuş Salehi. Jej debiutancka solowa płyta, choć tak naprawdę w dużej mierze nagrana w duecie z Soheilem Mohbeirim, grającym na kamencze, no i z towarzyszeniem Tonbaku, czasem też pojawia się duduk. Ta płyta miała pojawić się przed tygodniem, bardzo okazjonalnie, w związku ze swoim tytułem Dahe Tir, ale wtedy mieliśmy spotkanie z Mohsenem Namju, który jeszcze tydzień wcześniej znowu grał koncert w Berlinie. I to była raczej opowieść o tamtym wydarzeniu. Na finał, jak przed tygodniem wspominałem, musiał się pojawić oczywiście utwór Torange, ale po tym, gdy już emocje opadły, po tym brawurowym wykonaniu, Mohsen Namju jeszcze raz wyszedł na scenę w towarzystwie swoich kolegów z zespołu i wykonali na bis utwór Alaki, autorstwa samego Mohsena Namju, który tak naprawdę jest hołdem złożonym twórczości Omara Khayyama, czy też raczej przyznaniem przez Mohsena Namju, że również ten światopogląd jest tym, którym on wyznaje. To znaczy, że wszystko, co tak naprawdę robimy tutaj na tym świecie, nie ma większego sensu. Moje przyjście na ten świat niczego nie wyjaśniło. To bezsensowna fasada, bezsensowna maska. Gdzie jest cel naszego przyjścia i odejścia? To bezsensowne potknięcia, bezsensowne upadki. To tylko dwa cytaty, mniej więcej, raczej zapożyczenia z twórczości Omara Khayyama. A dalej sam Mohsen Namju już mówi, że no, ktoś mówi, że wow, lata 10 były takie miłe, ale to bezsensowna nostalgia, że w dawnych czasach to byli prawdziwi mężczyźni, to bezsensowne odniesienia, że jak byliśmy dziećmi, to chleb robiło się w domu, ale to bezsensowne teraz smaki, że w tych czasach mężczyznom zostały już tylko wąsy, ale że to bezsensowne wąsy. Czy byłeś w stanie kiedyś sprawić, że ktoś cię pokochał? Tutaj padają otrząknięcia, ale to bezsensowne kasłanie. Oni są wrogami, my jesteśmy dobrzy, to oni są ci źli. Bezsensowni są ci zachodni ludzie, bezsensowni są ci wschodni ludzie. I wreszcie człowiek, który chce od tego wszystkiego odpocząć, wyjeżdża z miasta, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale to bezsensowne drogi, bezsensowne góry, bezsensowne doliny, wzgórza i bezsensowne te wszystkie stworzenia. جان نزارم هیچ آلوده نشد یک فضا، یک فضا. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا، یک صدا. گل یافته شد به دست من، کوچ نشد. یک هوا، یک هوا. از آمدن و رفتن ما سودی کو، یک حبوط تنکی، یک سقوط تنکی. در دام و ندامتا که تا چشم زدی، مأمور که گرفت ما را بابا خیت نشد. به خدا، یک به خدا. یک نمد ساخت ولی یک کلا، یک کلا. سر تا سر صحنه آش نظری بود، نیت ها، نیت ها. یک هفته به من مرخصی میدی، لذت ها، لذت ها. اون گلای پاول روسی حال کرده، یک گلا، یک گلا. دست بخت عشقم قرم سبزی بود، سبزی ها، سبزی ها. ایام قدیم مردونگی بود، هیبت ها، هیکلا. وقتی بچه بودیم نون خونگی بود، مزرها، مزرها. مردا حالا دیگه سیبیلشو داره، سیبیلا، سیبیلا. تا حالا جمع روشن فکرا رفتی، شن فکرا، چهره ها. تا حالا تفریق روشن فکرا رفتی، تیکه ها، تیکه ها. حالا ضرب روشن فکرا، تقسیم روشن فکرا رفتی، مسمالیا، مسمالیا. رئیس وستینگ هاوس شام خوردی، لحظه ها، لحظه ها. تا حالا از کسی دل بردی؟ سفره ها، زلفه ها. اونا با ما دشمنن، ما خوبیم اونا انن. این غربی ها یعلکی، این شرقی ها یعلکی. توهم ها توهم ها. تا حالا زنی که پولتری کور بخونه دیدی؟ دانشان دانشان. تا حالا با زنی که پولدی کرخون باشه؟ هویو ها هویو ها. یک هوا یلکی، یک فضا یلکی، یک هوا یلکی، یک فضا یلکی. از شهر برو بیون فضان عوض شه. جاده ها یلکی، کوه ها، دشت ها، تپه ها یلکی، تپه ها یلکی، خلقت ها یلکی. قدم زدن در زیر بارون، رو ماسه ها دراز کشیدن. قدم زدن در زیر بارون، رو ماسه ها دراز کشیدن. اینا همه با اون صفا داشت، دنیای عشق ما چه ها داشت. یک وفا یلک، یک صفا یلک، یک وفا یلک، یک صفا. چی میگم واسه خودت دختر؟ ادعا ادعا. این چه جور، این چه جور جفاییه که دیگه جفا نمی کنی؟ زرزرا زرزرا. تو نسبت به دیگران موفق تری. نسبت ها نسبت ها. باید سعی کنی از قافله عقب نمونی. سبقت ها سبقت ها. باید سعی کنی همه چی رو ول کنی، بدوی بندازی، بدوی تا انتها، بدوی تا انتها، انتها، انتها. نه نه، انتها انتها، انتهای همه چی، انتهای همین ستلیز، انتهای امشب، انتهای همین کنسرت، انتها، انتها. از آمدنم هیچ معلوم نشد، این جان نزارم هیچ آلوده نشد، از سطح خرافه این زبانم نگذشت، گل یافته شد به دست من، پوچ نشد. از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ درد آب و ندامت آب تا چشم زدیم. خر از سر شحنه یک نمت ساخت، ولی سر تا سر صحنه آش نظری. یک هفته به من مرخصی میدی، با اون گلای پاولو روسی حال کردم، دست بخت عشقم قرمه سبزی. وای دهه چهل خیلی به حال، نوستالژیا ایام قدیم مردونگی بود. وقتی بچه بودیم نون خونگی بود. مردا حالا دیگه سیبیلشو دارن. تا حالا جمع روشن فکرها رفت؟ تا حالا تفریق روشن فکرها رفت؟ تا حالا ضرب روشن فکرها تقسیم روشن فکرها؟ تا حالا به رئیس وستینگ هاوس شام خورد؟ از کسی دل برد؟ اونا با ما دشمنن، ما خوبیم، اونا انن. این غربی ها، این شرق. تا حالا زنی که پول ریکور به خونه دیدی؟ تا حالا با زنی که پول ریکور خون باشه؟ از شهر برو بیرون، فضا عوض شد. من هر چی میگم واسه خودت دختر. این چه جور جفاییه که دیگه جفا نمی‌کنی؟ تو نسبت به دیگران باید اختیاری، باید سعی کنی از قافله عقب نمونی، باید سعی کنی همه چی رو ول کنی. Pod koniec pada jedno bardzo ciekawe zdanie. Wszystko, co robię, robię dla ciebie, córko. To zdanie, które słyszała pewnie każda irańska dziewczyna, nie tylko od swojego ojca, ale też od przedstawicieli reżimu, którzy na przykład ścigali ją za źle założoną chustę na głowę. I na koniec Mohsen Namjoo dodaje, że musisz starać się bardziej i bardziej, żeby nie zostać za karawaną. Musisz zostawić to wszystko i biec, i próbować, ale to bezsensowne wyprzedzanie. Musisz rzucać, biec do końca. Ale to i tak bezsensowny koniec. Tak naprawdę kończył się koncert Mohsena Namjoo w Berlinie przed 2 tygodniami. A kolejny utwór, który za chwilę pojawi się w Radiu Teheran, przypomniał mi pewien film dokumentalny, który miałem okazję niedawno oglądać. Był to film poświęcony starożytnemu miastu Gur, założonemu przez Ardeshira I w III wieku naszej ery. To Masud Shaari, dawno w Radiu Teheran niesłyszany. Thank you. fragment płyty Dar Saye Bad Masud Shari. W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do płyty, wspólnej płyty Siavasha, Aminiego i Umchungi. To album wydany przez wytwórnię Flaming Pines. Spieszy mi się do tego, żeby skończyć już spotkania z tym albumem, ponieważ wytwórnia Flaming Pines już opublikowała kolejną płytę irańską w swoim katalogu. Spotkamy się z nią oczywiście, jak tylko skończymy przesłuchanie płyty The Brightest Winter Sun. Na niej Siavash Amini Umchunga sięgają po twórczość XIX-wiecznych zachodnich, nazwijmy to, kompozytorów. Trudno rozpoznać oryginalne nagrania, które posłużyły im jako baza do ich przerabiania. Jedynym tropem, który zostawili, są tytuły tych utworów, które są latami śmierci tychże kompozytorów. Przy utworze, który za chwilę się pojawi, pojawia się data 1856. To musi być pewnie jakaś kompozycja Roberta Schumana. Za ostatnią godzinę dziękuję już, Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.